To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Elżbieta Witek odwołana z funkcji szefowej gabinetu politycznego premiera. Rozboje, handel narkotykami, skazano zbrojną grupę przestępczą ze Słupska. Bruksela sprawdza, czy firma IKEA wykorzystywała luki prawne i płaciła mniejsze podatki w Holandii. Jest pierwsza zmiana w kancelarii premiera. Prezydent na wniosek Mateusza Morawieckiego odwołał ze składu Rady Ministrów Elżbietę Witek. Witek była ministrem, członkiem rządu oraz szefową gabinetu politycznego premiera. Na razie nie podano, kto będzie pełnił tę funkcję. Według medialnych spekulacji miałby to być Michał Dworczyk, dotychczasowy wiceminister obrony. A według dziennika Fakt dzisiaj miałoby dojść jeszcze do dymisji szefowej kancelarii prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy, a także Henryka Kowalczyka, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów. Na ich miejsca to nadal spekulacje gazety mieliby zostać powołani Paweł Szarot i Marek Suski. Pytany o te spekulacje premier mówił wczoraj, że media niewłaściwie spekulują. Za półtorej godziny trzy senackie komisje na wspólnym posiedzeniu rozpoczną pracę nad uchwalonymi przez Sejm zmianami w kodeksie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości nie podobają się opozycji. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że trzeba być tam, gdzie partyjny komisarz PiS będzie próbował unieważnić głos oddany na opozycję. Lidera PO poniosło, tak słowa komentuje premier Mateusz Morawiecki i zaprasza przedstawicieli opozycji do komisji wyborczych. Ponieważ nie mam nawet promila wątpliwości, że chcemy, żeby te wybory były przeprowadzone uczciwie i to właśnie obóz Prawa i Sprawiedliwości zawsze się tego domagał. Transparentności, przejrzystości, wspólnych komisji. Nie ma tutaj najmniejszej krzty niewłaściwych intencji, więc oczywiście, że wszyscy przedstawiciele opozycji, jak również pozarządowych organizacji, jeśli to będzie dopuszczalne ustawą, są mile widziani. Premier przypomniał, że w poprzednich wyborach samorządowych było ponad 5,5 miliona nieważnych głosów, a PSL, któremu sondaże dawały nie więcej niż 10% poparcia, zdobyło dwa razy tyle głosów. Są wyroki dla gangsterów z grupy zbrojnej w Słupsku. Sąd skazał ich na kary od roku i trzech miesięcy do 5,5 roku więzienia. Najsurowszy wyrok usłyszał przywódca Zbigniew S. Drugi z szefów gangu, Marcin K., ma spędzić za kratami 4 lata. Tak to rozstrzygnięcie komentuje prokurator Zbigniew Synek. Wyrok co do zasady jest słuszny, jednakże poszczególne rozstrzygnięcia, w tym odnośnie wysokości kary, będą podlegały analizie i dopiero wówczas ocena wyroku przez prokuratora zostanie wyrażona. Adwokat jednego z głównych oskarżonych, mecenas Piotr Michalski, był zdziwiony niskim wyrokiem dla Radosława P., jedynego członka grupy, który poszedł na współpracę z prokuraturą. Usłyszał karę prawie 3 lat więzienia w zawieszeniu. Pomówił wszystkie osoby, w tym osoby moim zdaniem niewinne i on uzyskał wyrok w zawieszeniu na lat 9. A był to, podkreślam, najbardziej zdeprawowany, najbardziej brutalny, najbardziej zdemoralizowany przestępca. Wyroki nie są prawomocne. W sumie na ławie oskarżonych usiadło 16 osób. Grupa zajmowała się sprzedażą narkotyków. Jej członkowie mieli nielegalną broń, brali udział w strzelaninie i pobiciach. Mają też na koncie włamania i rozboje. Komisja Europejska sprawdza, czy firma IKEA korzystała ze specjalnych praktyk, dzięki którym płaciła mniejsze podatki w Holandii. Bruksela rozpoczęła dochodzenie przeciwko producentowi mebli. Szczegóły sprawy zna Beata Płomecka. Komisja podejrzewa, że za przyzwoleniem holenderskich władz IKEA płaciła mniejsze podatki niż powinna, co dawało jej przewagę na rynku nad innymi firmami. Jeśli te podejrzenia potwierdzą się, będzie to oznaczało, że unijne zasady dotyczące konkurencji zostały w Holandii naruszone. Na razie komisja nie przesądza, mówi tylko, że musi dokładnie przyjrzeć się, w jaki sposób IKEA płaciła podatki w Holandii. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager napisała w oświadczeniu, że wszystkie firmy, duże i małe, międzynarodowe i krajowe, muszą płacić podatki. Dodała, że kraje członkowskie nie powinny pozwalać na to, by wybrane firmy płaciły niższe podatki, przekierowując zyski gdzie indziej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mają być świeże i mają pochodzić z wiadomego źródła. Mowa o rybach, które trafią na świąteczne stoły. Na Podkarpaciu sklepy i targowiska kontrolują pracownicy Państwowej Straży Rybackiej. Za naruszenie przepisów można zapłacić mandat w wysokości nawet 500 zł. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu. Kontrole potrwają do końca tygodnia, informuje wojewódzki komendant Straży Rybackiej Jerzy Jakubiec. Chodzi tutaj głównie o te trzy gatunki, którymi handlujemy, no, tradycyjnie karp, również pstrąg i amur. Są sprawdzane świadectwa weterynaryjne, także na wszystkich targowiskach, punktach, gdzie są rybki sprzedawane przed świętami, proszę z wyrozumiałością spojrzeć na strażników Państwowej Straży Rybackiej. A przypomnijmy, niektóre supermarkety zrezygnowały w tym roku ze sprzedaży żywych karpi. Sąd Najwyższy wydał rok temu orzeczenie, w którym przypomniał, że karp jest zwierzęciem, podlega ustawie o ochronie zwierząt i nie można się nad nim znęcać, czyli w sklepie.

tell you, I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Hot cakes smothered in honey. Wait a minute. I'm gonna have to pass. Fresh cup of coffee, no, no. I'd rather have you in my glass. Only thing that's gonna sweeten my tongue. Only thing's gonna last now. There's another bite of you, babe. Breakfast. You don't even have to have. Finally, my eyes are open. Oh, yeah. Dreaming about you all night long. The only thing that I've been hoping for is for you go to work, babe. We get it on. I ain't trying to make you blush, but I just wanted to tell you. I think you're great. I know you're late, but I need another taste. Breakfast can wait. Breakfast can wait. Can't stop even if the police come. Breakfast can wait. I got a double time kick drum. Breakfast, breakfast. You can't leave a black man in this state. Breakfast can wait. No, no. Breakfast, breakfast can wait. Honey, baby, let me put you on my plate. Breakfast can wait. Jedno z tych nagrań, które prawdopodobnie Prince nagrał sam u siebie w studiu Paisley Park w Minneapolis. Mówię prawdopodobnie, bo z Princem nigdy nic nie wiadomo było i do dzisiaj właściwie nie wiadomo, które nagrywał samodzielnie, a które przy pomocy innych muzyków. Breakfast Can Wait, rok 2013. Rozpoczął jak zwykle Prince w audycji Soul Muzyka Duszy. Witają Ela Malinowska, Ola Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Dzień dobry. To teraz czas świąteczny nadszedł w naszym programie. All about the time is now, the place is here. trudno uwierzyć, że to 30 lat już ma. To właśnie nagranie. Christmas in Holly's Run DMC. Bardzo pięknie Maria Carey zaśpiewała, która nagrała całą masę piosenek świątecznych, ale popularność tego gatunku w świecie muzyki popularnej chyba zaczęła się od roku 1963 wraz z wydaniem tego właśnie albumu. Kids in Santa Claus. The Ronette z rok 1963, album zatytułowany A Christmas Gift for You from Phil Spector. Płyta, która znalazła się na 142. miejscu wśród najważniejszych płyt wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Co było na niej takiego istotnego? Otóż po raz pierwszy Phil Spector zaprezentował właśnie na tym świątecznej płycie tak zwaną ścianę dźwięku, czyli rodzaj produkcji, który później zafascynował m.in. i Stonesów, i Beatlesów, a przede wszystkim Johna Lennona. Razem zresztą popełnili kilka albumów. Obecnie Phil Spector odbywa karę więzienia, odbywa dożywocie za morderstwo. Dobrze, pozostajmy przy rzeczach bardziej przyjemnych, czyli jeszcze troszkę soulujących Christmasów. Individuals rok, no właśnie, o to chciałem Państwa zapytać, bo ja nigdzie nie znalazłem daty wydania tego singla, chociaż go mam. Składanka jest fantastyczna, zatytułowana Santa's Funk and Soul Christmas Party Volume 3, tytuł nagrania Holiday for Drums. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, w którym roku ten utwór został wydany, to bardzo proszę o informację. Nasz adres mailowy nieustannie cały czas ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl. To jeszcze troszkę funky. Smelling good. Funky Christmas, time for love and peace. Look out, friendly neighbor.

Pan Marek zapytał, czy to Drew Barrymore tak pięknie śpiewa. Nie, nie, nie, to jest piosenka o niej. Tak jest zatytułowana, natomiast zaśpiewała przepięknie Sha, która urodziła się jako Solana Imani Rowe. Ma 27 lat i przepięknie, jak Państwo słyszeli, śpiewa. To jest jej najnowszy album, wydany w tym roku, zatytułowany Control, który pretenduje do miana jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2017. W połowie września ukazał się singiel, który gdzieś tam minął, ale najważniejsza wiedza z tego singla wychodzi, jest taka, że najważniejsze, że ona jeszcze śpiewa, że jeszcze nie zawiesiła butów na kołku i że będzie nagrywała nową płytę. Can't believe that I'm home all alone. Doesn't stop me from wanting to see you. Why the hell won't you pick up the phone? Hello? Don't know which way is up anymore. No excuses and nothing to cling to. Oh, you're shaking me right to the core. Just wanna let you know I won't let this one go. You got me down. So they ain't making me feel any better, but it's up and it's on with the show. Got me aching inside of my skin. No excuses and nothing to cling to. You gon' pay for the state that I'm in. Jeden z najwspanialszych głosów muzyki soul ostatnich 25 lat. Toni Braxton wydała w połowie września singiel Deadwood. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się cała płyta. Tak, tak, ten głos należał do Charlesa Bradleya, ale to nie jego płyta. Charles Bradley opuścił nas w tym roku, natomiast wcześniej zdążył zaśpiewać dla Londyńczyka, który ukrywa się pod pseudonimem Mr. Jukes. Tytuł jego albumu Got First, tytuł nagrania Grant Green. Naprawdę znakomity krążek. To teraz czas na najbardziej zapracowanego człowieka 2017 roku. Guess that should not matter. You were loved by another man. I guess that should not matter. You learned to show out. Show your new outfit. You learned to show out. When you leave the house, the new outfit, I love it on you though. California, I cannot afford this. I just want a fortune. I don't want to pay my mortgage. I just want life for my kids. Damn, I ain't even have them yet. I'm bummed. Running, don't stop. Running, don't stop. I can see my life through the window glass. If I'm moving you, I don't need no cash. Had a dream last night that you loved me back. He got in my hand, so a nigga bounce back. Shit happen how it happened, so the past is perfect. Shit happen how it happened, so the past is perfect. Shit happen how it happened, so the past is perfect. Shit happen how it happened. Fell in love, but it ain't gon' last. Hydroplane like I ain't gon' crash. No frame with my face on glass. No rain when they check my class. Got a minute, got a second, got a day. Gotta get it, gotta find another way. I ain't tripping, I'm just feeling what I say. I ain't talking, I'm just spilling from my brain. Everybody think I got it figured out. Chasing sanity while niggas chasing clout. Show me love in the face of all doubts. That would tell me all I need to know about you. Ain't nobody gonna love you like me. Ain't nobody gonna trust you like me. Baby girl, I know we can say the word. So why you wanna fight me? You love to show out. Show your new outfit. I love it on you. Tym najbardziej zapracowanym człowiekiem jest Kevin Abstract, który stworzył internetowy boyband nazwany Brockhampton, składający się z kilku wokalistów, muzyków. Zespół powstał w San Marcos w stanie Texas, ale przeniósł się później do Kalifornii i tylko w tym roku wydali aż 3 albumy. Łączy soul, R&B, jazz, elektronikę i oczywiście rap. Brockhampton. Try to bring me down. Everything's gonna be alright. You see, I'm still here. Let me adjust my cry. Everything's gonna be alright. It will be alright. Alright. Alright. Alright. It will be alright. steps forward, 10 steps back. Killing is dead, like the lives don't matter. DJ Morton, pochodzący z Nowego Orleanu, sięgający do tradycji muzyki z tego miasta i jeszcze do kogoś, to może jeszcze pozostajmy przez chwilę przy takich właśnie brzmieniach. A cactus, full bloom, work gloves for you. I'm a big red balloon. I love you. I bite you right through. What else to do but kiss your boo-boo? I want you. I act a dance. It's true, lapping up the whole damn thing. Love it when you sing. Gabriel Garzon Montano zaśpiewał piosenkę zatytułowaną Crawl i nawiązaliśmy troszkę do stylu i do ducha D'Angelo, który towarzyszył nam również w poprzednim nagraniu PJ Mortona. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę w audycji Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie smutna wiadomość. Dzisiaj dotarła do nas wiadomość z Krakowa.